święto 9-8 filanów na dworze o wieczornej porze. Co zdarzyć się może? Wszystko za pocztę mam całkiem blisko, bo bojowisko na pewno będzie. Słychać o tym wszędzie, w pierwszym rzędzie filanów jest. Wszystko masz to co chcesz, grupę bierz i chodź. To wilanowska noc. Urodzony w Wilanowie, czuję jaka to moc. Ja czuję, jano Pucek. Nawołuję, oglądam ranne obrazki i snuję się ulicami z wilanowiakami. Czas do finału jest odliczany. Na samo święto doszliśmy później. Długi załatwiał sprawę poufniej. Będzie trochę luźniej, jak tam dojdziemy. Podążam ufniej, pierdoląc ziemi. W końcu doszedłem na miejsce. W końcu nie było mowy o słońcu już. Wilanów jak stróż, więc weź się tam rusz. Wszyscy tam są, to ty też się zmuś. Super, znajomi już są, wszyscy. Siema, co jest to nara? I gwizdy scenę, co grało w sumie to nie wiem. Straciłem kontakt później z otoczeniem. Święto 9-8, Wilanów na dworze. Każdego z nas znajdziesz tam o tej porze. Wszyscy, powiem bliscy jednym słowem. Ci co czują kontakt z Wilanowem. Był Mionek, siema, chwila kręcenia. Nie czułem zmęczenia, no i bez wątpienia. Miałem do czynienia z blokami pamięci. Teraz byliśmy nieźle pierdolnięci. Siema, co chwilę znajomą twarz widzę. To ludzie, z którymi najbardziej się liczę. Wszystkim wam życzę pokój, pokój, pokój. Ja chcę mieć spokój, lecz się nie udało. Komu było mało, mógł pogadać z długim. To co się stało, na pewno wpływ miało na przebieg święta. Gonimy pacjenta, dużo z tych scen to już nie pamiętam. Bitwa, był tam małpa i długi. Królicy moszczu, jano i juby. Takiej rozruby to dawno nie było. Nie wiem co wtedy w nas wszystkich wstąpiło. Coś jednak tkwiło w tym wszystkim coś. A kogo się biło? Zapytał ktoś i za co? Przegrani słono zapłacą. Ci co nie byli na święcie tracą. Wilanowiacy znaczą najwięcej. Ten dzień to święce z napojem w ręce. Do swoich pędzę Wilanów przyczę. Teraz na oczy to już ledwo widzę. Święto 9-8, Wilanów na dworze. Każdego z nas znajdziesz tam o tej porze. Wszyscy, powiem bliscy jednym słowem. Ci co czują kontakt z Wilanowem. Fajnie było, dla mnie się liczyło dużo. Takie wieczory mi służą. Swoi poruszą, Wilanów duszą. Za pocztę ruszą, bo to dzień święty. Dwa dni zabawy, coś w stylu kolędy. Jestem pieprznięty po takim weekendzie. Znajdziesz mnie wszędzie, bo zawsze będzie co robić. Trzeba dobić coś tam. Szacunek rozdam, współlarzy nie poddam. Dają szacunek mi, to im oddam. Zawsze słychać, że mówię poważnie. Święto 9-8. Słuchasz właśnie, ten duch nie zgaśnie. Chociaż stoję w roku, zawsze jestem w szoku. Gdy święto co roku mam, mimo tłoku, jano będzie tam. To jest dzień święty, najlepiej to znam. Święto 9-8, Wilanów na dworze. Każdego z nas znajdziesz tam o tej porze. Wszyscy, powiem bliscy jednym słowem. Ci co czują kontakt z Wilanowem. Święto 9-8, Wilanów na dworze. Każdego z nas znajdziesz tam o tej porze. Wszyscy, powiem bliscy jednym słowem. Ci co czują kontakt z Wilanowem.